جواب آن مثل که منکران گفتند. سر آن خرگوش دان دیو فضول، که به پیش نفس تو آمد رسول، تا که نفس گور را محروم کرد، زاب حیوانی که از وی خضر خورد. باژگونه کرده ای معنیش را، کفر گفتی مستعد شو نیش را. استراب ما گفتی در زلال، که بترسانید پیلان را شغال. قصه خرگوش و پیلاری و آب، خشیت پیلان زمه در استراب. این چه ماند آخر کوران خام، با مهی که شد زبونش خاص و عام. چه مه و چه آفتاب و چه فلک، چه عقول و چه نفوس و چه ملک. آفتاب آفتاب آفتاب، این چه میگویم مگر هستم به خواب. صد هزاران شهر را خشم شهان، سرنگون کرده است ای بد گمرهان. کو بر خود می شکافد صد شکاف، آفتابی چون خراسی در طواف. خشم مردان خوش گرداند سحاب، خشم دلها کرد عالمها خراب. بنگرید ای مردگان بی هنود، در سیاستگاه شهرستان لود. پیل خود چه بود که سه مرغ پران، کوفتند آن پیلکان را استخوان. از اف مرغان ابابیل است و او، پیل را بدرید و نپذیرد رفو. کیست کو نشنید آن توفان نو، یا مصاف لشکر فرعون و رو. روحشان بشکست و اندر آب ریخت، ذره ذره آبشان برمی گسیخت. کیست کو نشنید احوال سمود، وان که سرسر عادیان را می رو بود. چشم باری در چنان پیلان گشا، که بودندی پیل کش اندر وقا. آنچنان پیلان و شاهان زلوم، زیر خشم دل همیشه در رجوم. تا ابد از ظلمتی در ظلمتی، می روند و نیست قوسی رحمتی. نام نیک و بد مگر نشنیده اید، جمله دیدند و شما نادیده اید. دیده را نادیده می آرید، لیک چشمتان را واگشاید مرگ نیک. گیر عالم پر بود خورشید و نور، چون روی در ظلمتی مانند گور. بی نصیب آیی از آن نور عظیم، بست روزن باشی از ماه کریم. تو درون چاه رفتستی ز کاخ، چه گنه دارد جهانهای فراخ. جان که اندر وصف گرگی ماند او، چون ببیند روی یوسف را بگو. لحن داوودی به سنگ و که رسید، گوش آن سنگین دلانش کم شنید. آفرین بر عقل و بر انصاف باد، هر زمان والله اعلم بالرشاد. صدقوا رسلا کراما یا سبا، صدقوا روحا صباحا من سبا، صدقوهم هم شموس طالعه، یؤمنوکم من مخاز القارعه، صدقوهم هم بدور ظاهره، قبل ان یلقوکم بالساهره، صدقوهم هم مصابیح الدجا، اکرموهم هم مفاتیح الرجا، صدقوا من لیس یرجو خیرکم، لا تزلوا لا تسدوا غیرکم. پارسی گوییم این تازی به، هندوی آن ترک باشی آب و گل، این گواهی های شاهان بشنوید، بگروید آسمان ها بگروید.